Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 27 dzień lutego. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy bloku w Bytomiu, w którym wybuchł wieczorem gaz, mogą wrócić do domów. W budynku jest już bezpiecznie. Aż 5 osób zmarło ostatniej doby z powodu wychłodzenia. Jedną z nich jest mieszkaniec Opolszczyzny. Unijni ministrowie do spraw europejskich rozmawiają w Brukseli o sytuacji w Polsce. Jest zgoda, lokatorzy bloku w Bytomiu, w którym wczoraj wieczorem doszło do wybuchu gazu, mogą wrócić do swoich mieszkań. Gazownikom udało się zlokalizować i usunąć źródło ulatniania się gazu, informuje rzecznik Bytomskiej Straży Pożarnej Tomasz Rutkowski. Wyciek gazu został zlokalizowany, przez pogotowie gazowe został uszczelniony. Wyciek znajdował się w odległości około 5 metrów od budynku, na głębokości około 2 metrów. W tej chwili nie ma żadnego zagrożenia, został budynek skontrolowany. Dodatkowo jeszcze w godzinach wczesno rannych również została przeprowadzona kontrola przy pomocy przyrządów pomiarowych. Do eksplozji doszło w mieszkaniu na parterze 11-piętrowego bloku w dzielnicy Stroszek. W chwili wybuchu w mieszkaniu były 3 osoby. Jedna z nich, kobieta, została poszkodowana, została odwieziona do szpitala. Z budynku ewakuowano ponad 100 osób, dla których przygotowano miejsca m.in. w pobliskiej szkole. Większość z nich znalazła schronienie u bliskich lub znajomych. Choć wybuch uszkodził jedno z mieszkań, nie naruszył konstrukcji budynku, potwierdził to inspektor nadzoru budowlanego. Mieszkaniec Opolszczyzny, jedną z 5 ofiar, które zmarły ostatniej doby, najprawdopodobniej z powodu wychłodzenia. Ciało 60-letniego mężczyzny odnaleźli policjanci z Kluczborka na terenie ogródków działkowych. W związku z dużym mrozem funkcjonariusze sprawdzali okolice, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne czy potrzebujące, mówi rzecznik kluczborskiej policji Dawid Gierczek. Wszystkie czynności policjantów wykonywane były pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kluczborku. Ciało tego mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji i to da odpowiedź na pytanie, jaka była przyczyna jego zgonu. Służby apelują o reagowanie i zgłaszanie sytuacji czy miejsc, gdzie mogą przebywać bezdomni. W Brukseli rozpoczęło się spotkanie unijnych ministrów do spraw europejskich, na którym ma być omówiona sytuacja w Polsce. Jest to związane z uruchomieniem przez Komisję Europejską pod koniec ubiegłego roku procedury dotyczącej artykułu 7 unijnego traktatu. Bruksela zakwestionowała wtedy reformę wymiaru sprawiedliwości i zdecydowała o wysłaniu wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Dzisiaj odbędzie się tylko dyskusja. Dalsze decyzje uzależnione są od rozmów Polski z Komisją Europejską, która sięgnęła w grudniu po artykuł 7. Tak mówiła przed spotkaniem Ekaterina Zacharieva, minister spraw zagranicznych Bułgarii, kierującej pracami Unii Europejskiej. To sprawa bardzo ważna. Po raz pierwszy taka procedura została uruchomiona, ale chcę podkreślić, że dziś nie jest czas na decyzję. Najpierw informację przedstawi wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans. Unijni urzędnicy powiedzieli Polskiemu Radiu, że ma to być krótka prezentacja, ograniczająca się do kalendarza rozmów z polskimi władzami, techniczna, pozbawiona emocji. Według unijnych urzędników chodzi o to, by nie eskalować konfliktu w momencie, kiedy zarówno przedstawiciele Polski, jak i Komisji mówią o możliwym porozumieniu. Dziś głos w dyskusji będą mogli zabrać także ministrowie państw członkowskich. Podczas poprzednich dwóch debat o sytuacji w Polsce chętnie wypowiadali się przedstawiciele Szwecji, Belgii, Holandii, a także Francji i Niemiec. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 1 700 000 jednolitych plików kontrolnych przesłali fiskusowi polscy przedsiębiorcy. Ministerstwo Finansów szacuje, że to ponad 90% spodziewanych dokumentów. Stanowią one elektroniczną ewidencję zakupów i sprzedaży przedsiębiorcy. Jak wyjaśnia wiceminister finansów Paweł Cybulski, ci, którzy spóźnili się z wysłaniem pliku, mogą jeszcze to zrobić. Możemy już złożyć taką informację o czynnym żalu, że nie zdążyliśmy złożyć, że mieliśmy jakieś problemy. Oczywiście kontakt z urzędem jak najbardziej, zapraszamy do urzędów. My, tak jak powiedziałem, akcji składania JPK właściwie nie zakończyliśmy. Według wiceministra Cybulskiego, jeżeli wszystkie rozwiązania uszczelniające pobór VAT-u będą działać sprawnie, to przedsiębiorcy będą mogli liczyć na odejście od wypełniania VAT-owskich deklaracji. To był serwis Trójki. Pochmurno z rozpogodzeniami, na wybrzeżu może intensywnie padać śnieg. Na wschodzie i północy silniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W Augustowie minus 12 stopni, w Rzeszowie minus 11, w Krakowie, Lublinie i Warszawie minus 10, w Katowicach i Olsztynie minus 9, w Gdańsku, Bydgoszczy i Poznaniu minus 7, we Wrocławiu minus 6, a w Szczecinie minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Tysiące produktów w mocno obniżonych cenach.

to wesela się misio zagoi. Bardzo fajna piosenka to jest. Ślady walki mam na pysiu, cięć uderzeń oraz wgnieceń. Strasznie dużo teraz misiu w każdej dyskotece. Chodź tu do mnie dziś, tul się do siwego futra. Taki biedny, smutny miś, przynajmniej do jutra. Niech się pani misia nie boi, niech się pani misia nie lęka. Do wesela się misio zagoi. I w związku z tym, że taka fajna piosenka, to jeszcze raz. Niech się pani misia nie boi, niech się pani misia nie lęka. Do wesela się misio zagoi. I mimo że taka fajna piosenka, trzeba kończyć, kończę. Na na na na na na na na na na na na na. Artur Andrus i piosenka z dedykacją dla misiów, dzisiaj polarnych zwłaszcza. 16 minut minęło po godzinie 10. W studiu jest już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Gdzie leży dowód niepodważalny, wskazujący na, definiujący kto, gdzie potrafi się ukryć prawda? Tam, skąd najczęściej płynie kłamstwo, czyli w ustach. Czerwień Warg kryje w sobie wiele pułapek i tajemnic. Przenieśmy się teraz w 1961 rok. Jesteśmy na Węgrzech, w nieznanym mieszkaniu. Jest ciemno, wokoło unosi się zapach potu zmieszanego z krwią, zapach strachu i specyficzna cisza, która towarzyszy jedynie brutalnej i nagłej śmierci. Słyszymy poruszenie, kroki, oddech. Widzimy zakrwawione ręce i gorączkowe spojrzenie mordercy, który szuka i myśli, jak wyjść, żeby nie zostawić odcisków palców. Uśmiecha się, przecież to proste. Przyciska ręce do siebie i zdecydowanie ustami wypycha drzwi do przodu. Wychodzi. Nie ma śladów. Oprócz jednego. Odcisk ust to przecież nie to samo, co linie papilarne, a przynajmniej nie w 1961 roku. Jednak to jedno morderstwo zapoczątkowało w Europie intensywne badania nad możliwością wyodrębnienia ze śladów ust takich cech, które pozwoliłyby bezdyskusyjnie zidentyfikować ich właściciela. Hejloskopia, tak współcześnie nazywana jest ta dziedzina kryminalistyki. Za jej oficjalnych twórców uznaje się dwóch japońskich uczonych, którzy na przełomie lat 60. i 70. udowodnili, iż rozmieszczenie linii czerwieni wargowej, czyli odcisku ust, jest indywidualne i unikatowe dla każdego człowieka. Dla pracy śledczych to jednak było za mało. Potrzebne były konkrety, metoda, wyodrębnienie cech, które należy porównać. I tu na horyzoncie pojawia się nie kto inny, tylko profesor Jerzy Kasprzak, który w latach 80. opracowuje katalog tych cech, wyróżnia ich 23, rozrysowuje i opisuje charakterystyczne układy linii, zagłębień i wypukłości, które mogą się pojawić na ludzkich ustach. Badania trwają i co się okazuje? Przynoszą zaskakujące efekty. Na odbitce ust można znaleźć około 1200 cech indywidualnych, podczas kiedy na opuszce palca występuje ich około 100. I pewnie hejloskopia wygrałaby z daktyloskopią, gdyby nie dwa istotne szczegóły. Po pierwsze, usta mamy jedne, a palców z reguły 10, a po drugie, przestępcy nie są znowu tak całośni. A, jeszcze jedna rzecz. Na razie wiemy, że te odciski są niezmienne przez 10 lat. A co dalej? Niby taki czas przy współczesnej technologii powinien starczyć na złapanie rzeźmieszka, ale wiemy jak jest. Tymczasem, jako wnikliwi czytelnicy i widzowie kryminałów, możemy sami bacznie śledzić naszych śledczych. Czy coś tam im nie umknęło podczas oględzin na miejscu zbrodni? Jakiś niezbadany niedopałek papierosa, fragment szklanki, kieliszek, butelka, może ktoś pił z tak zwanego gwinta, drzwi, okna, ubrania i ciało ofiary. Czerwień ust zwykle jest kojarzona z płcią piękną, jednak nauka nas bezpardonowo wrzuca do jednego worka, więc drodzy panowie, nie myślcie, że brak szminki was przed czymś uchroni. Odcisk ust to faktycznie podpis.

na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka wysągla szanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Pod to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Bada bada bada pam, para pam, para pam, para pam. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Para bada bam. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka de song, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm. Piosenka jest dobra na wszystko. Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego z płyty, o której będziemy opowiadać, Kabaret Starszych Panów, Przeboje Wszechczasów, śpiewa Artur Goc, który jest dzisiaj z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobno historia tej płyty zaczęła się razem ze słowami "Już kąpiesz się nie dla mnie", wypowiedzianymi w 2016 roku. Tak jest, tak to było. Było to w Australii. Dokładnie. Śpiewaliśmy taką dużą 5-tygodniową trasę koncertową i przed jednym z koncertów zaczęliśmy razem z moim klawiszowcem Dawidem Lutkiewiczem improwizować, bawić się trochę na tej piosence i podczas tej zabawy powstała właśnie taka szalona wersja tej piosenki, wersja taka elektroniczna. I publiczność po wysłuchaniu tej piosenki naprawdę oszalała i powiedziała, żeby koniecznie nagrać właśnie tę piosenkę, ale też pochylić się nad Kabaretem Starszych Panów. Więc ja musiałem chwilę do tego dojrzeć, ale tak się stało, że zdecydowałem się, że to dobry pomysł. Podejrzewam, że jeżeli artysta bierze się za śpiewanie takich piosenek, to znaczy, że i Jeremi Przybora, i Jerzy Wasowski pełnią jakąś ważną rolę w życiu. Więc jeżeli miałbyś teraz zatytułować rozdział w swoim życiu, Kabaret Starszych Panów, to co by tam było? Co by tam było? Całe moje śpiewanie tak naprawdę, bo gdzieś te płyty wcześniejsze, które nagrałem, czyli Obiekt Seksualny i Mężczyzna Prawie Idealny, to były płyty napisane specjalnie dla mnie przez różnych autorów, między innymi Agnieszkę Chrzanowską. Ale cały czas gdzieś to było właśnie w takim nurcie piosenki kabaretowej, satyrycznej. I wydaje mi się, że sięgnąć po ten materiał, to sięgnąć trochę do swoich korzeni, moich, ale też naszych polskich, bo to naprawdę są przeboje wszechczasów i jedne z najpiękniejszych polskich piosenek. No to jest tekst, który wiadomo, że będzie dobry. Jest muzyka, która wiadomo, że jest świetna. Co własnego chcesz dołożyć w tych utworach? No właśnie siebie, ale przede wszystkim troszkę inną aranżację, bo te piosenki powstały 60 lat temu i 50 kilka, bo w tym roku przypada 60. rocznica powstania Kabaretu Starszych Panów. I pomyślałem sobie, że No, już minęło jednak tyle lat, więc pokazywanie tego w takiej formie, jak to było, niekoniecznie może przemówić do młodszego pokolenia, dlatego pokusiłem się o takie bardzo odważne elektroniczne aranżacje. Troszkę wywróciłem te nagrania do góry nogami. Szukałem takich piosenek, żeby było dużo rytmu, dużo dynamiki, a jeżeli tego rytmu nie było, to myśmy go gdzieś tam znaleźli, pozmieniali troszkę, oczywiście bez zmiany melodii. Wszystko to było tylko zabiegi takie czysto formalne. No i to jest jakby ta moja wisienka na torcie do tych genialnych tekstów i genialnej muzyki. I absolutnie nie jest moim zamiarem ani mierzyć się z tymi piosenkami, ani porównywać do tych wielkich wykonań. Po prostu jest to, ja bym powiedział, że to jest taki ukłon dla tych twórców i po prostu, żeby młoda publiczność, i nie tylko młoda, starsza też, żeby sobie przypomniała o tych pięknych piosenkach. I być może młodzi ludzie sięgną po oryginały, po wysłuchaniu tych moich wersji. Bo mamy tutaj przeboje wszechczasów, typu Adio Pomidory, Już kąpiesz się nie dla mnie, na przykład W czasie deszczu dzieci się nudzą, ale jest też kilka utworów odnalezionych, odświeżonych, mam wrażenie, nie tak często nadawanych na antenach. To w związku z tym teraz Ballada z trupem. W oryginale wykonywał to Bronisław Pawlik, a teraz śpiewać będzie Artur Goc. Ballada z trupem ballada. Otwieram szafę, facet wypada wprost z Białowieży, wraca mi łup. Jak długi leży trup u mych stóp. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Może to nie trup, może to puchła. Z szafy do stóp mi jak długa grupła. Gdybym się uparł, mógłbym ją tknąć. Lecz głupio trupa tak tknąć jak bądź. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Więc zaraz wołam żonę mą Władkę i pytam, czy to nie trup przypadkiem. Włos jej się zjeżył, serce i łup. I Władka leży też u mych stóp. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Myślę do trupa, za chwilę wrócę, lecz najpierw żonę Władkę ocucę i na kanapkę taszczą tu w dup. Żonę mą Władkę z oczami w słup. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Tylko że myślę, gdy się ocuci, znów trupa widok w niebyt ją rzuci. Zaś nie ponowi jej się ten szmok, jeśli się dowie, że nie ma zwłok. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Reasumując na prawie gafę, trupa pakując z powrotem szafę. I tu enigmat ciemny jak grób. Trupa już nie ma tam, gdzie był trup. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Lecę na schody, biegam w piwnicę, nigdzie ni śladu trupa nie widzę. Wracam na górę, niech to kat, kat. Po mojej żonie też przepadł ślad. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Trafu widocznie takiego łupem, padłem, że żona mi uciekła z trupem. Trafy przeklęte, gdy ci do stóp z szafy wypada przystojny trup. Ach, strach, strach, rany boskie, rany, rany. Rany boskie, rany, rany, rany boskie. Ach, strach, strach, rany boskie. Rany, rany, rany boskie. Ach, strach, strach, rany boskie. Rany boskie. Ballada z trupem śpiewa Artur Goc, nasz dzisiejszy gość. Płyta Kabaret Starszych Panów, Przeboje Wszechczasów miała premierę 14 lutego, czyli niedawno. Trwa właśnie trasa koncertowa. Gdzie można cię spotkać, gdzie można cię posłuchać z tymi piosenkami w najbliższym czasie? Tak, trasa jest bardzo duża, ponad 40 koncertów. W najbliższym czasie w czwartek w Teatrze Studio w Warszawie. Niestety nie ma już biletów, ale są, ale jeszcze... Ale może będą wejściówki. Będą wejściówki w dniu koncertu. Następnie będzie od 4 do 11 codziennie w różnym mieście. Będzie Ełk, będzie Ostróda, będzie Sosnowiec, będzie 18 Teatr Rozrywki w Chorzowie. Właśnie tutaj może zróbmy przerwę. Tak. Propos zaproszeń dla naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś chciałby się znaleźć, gdzie? W Chorzowie w Teatrze Rozrywki, 18 marca, 19.30. To trzeba w tej sprawie zadzwonić teraz, 22 i 7 trójek, zaproszenia dla Państwa czekają. A gdzie więcej informacji na Twój temat można znaleźć? Na mojej stronie www.arturgoc.pl, goc przez TZ, no i też na Facebooku moim, Artur Goc. Płyta jest dostępna w sklepach, jeżeli tak. powiem, bo to jest to magiczne sformułowanie, które lubię wypowiadać, w dobrych sklepach muzycznych na terenie całego kraju. Tak jest i w internecie też można kupować na stronie wydawcy, czyli firmy lunamusic.pl i no i tego dobrego sklepu muzycznego też. To dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą opowieść. Bardzo dziękuję. A na naszej antenie już zapewniamy, że wszystko dobrze. Z emolem Andrzej Poniedzielski. Wystarczy czasem nie przegapić dobrze śniąc, nie zaniechać. Czasem wystarczy patrzeć wprost, jak i myśleć. A czasem nawet nie myśląc, głównie patrzeć. Wciąż pamiętać, że i czas ma swoje racje, szum czas. A na strychach wszystko dobrze, może. Nie trafia się zbyt wielu, co wytłumaczą, nie płacząc przy tym, tak zwane życie, a przede wszystkim tak zwane. A może celem życia jest nie życie? No to może życie służy jedynie temu, by się do tego przyzwyczaić. Najczęściej chcemy się odbić od tak zwanych nieswoich marzeń, niespełnień, a potem chcemy iść, patrząc w tył, co nie zawsze znaczy, patrząc za siebie. Thank you.

Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 990. Asus Intel Core i3, grafika Nvidia 2 giga za jedyne 1999. Dell Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za mniej niż 15 minut będzie godzina 11, a antenę przejmuje Ryszard Jaźwiński. Fajny film. W trójce z nami Aneta Kopacz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Autorka miniserialu Art B Made in Poland, który zagościł już w Canal Plus Discovery. Za nami dwa odcinki, ale te ostatnie, bo będzie ich w sumie 6, jeszcze kończysz. Jeszcze kończę, tak. Cicho, nie mów o tym nikomu. Ale materiału było tak dużo? Ogrom materiału. Tego materiału cały czas przybywa. Ja całkiem niedawno jeszcze miałam ostatnie zdjęcia. I rzeczywiście materiału jest około 40 terabajtów samych naszych zdjęć, plus archiwalia, plus materiały prywatne Andrzeja Gąsiorowskiego, Bogusława Baksika. Jest tego całe mnóstwo. Czy ten serial pozwoli nam zrozumieć, czym właściwie była afera Art B? Mam taką nadzieję, że ten serial pozwoli widzom bardziej zrozumieć na pewno, czym była tak zwana afera Art B i co się wówczas na początku lat 90. stało i kim są i kim byli Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Baksik. Tak, ale też kim, są, i też kim są, prawda? Bo rzeczywiście tak. Spotykamy się z nimi współcześnie. Tak. A od lat mogliśmy w ogóle nie wiedzieć, co się z nimi dzieje. Więc mam nadzieję, że tak, że pozwoli ten serial bardziej zrozumieć. Nie wiem, czy wszystko wytłumaczy, bo tego jest ogromnie dużo i każdy ma swoją teorię, ale myślę, że dzięki temu serialowi widz będzie mógł sobie na pewno zbudować swoją opinię na podstawie więcej danych, niż dotychczas miał. Wiadomo, Andrzej Gąsiorowski, Bogusław Baksik, ale z iloma jeszcze osobami spotkałaś się przy realizacji tego filmu? Z panem Milczanowskim, z generałem Czempińskim, z panem Wojciechem Brochwiczem, z prezydentem Lechem Wałęsą również. No nie spotkałem się niestety z premierem Bieleckim i z profesorem Balcerowiczem. Bardzo nad tym ubolewam, bo myślę, że nie zgodzili się. Nie zgodzili się. Myślę, że wnieśliby wiele do tego projektu. Żołnierz. Ale za to pojawia się na ekranie mnóstwo znanych kiedyś ze świata polityki twarzy w tych nagraniach archiwalnych. Tak, pułkownik Dębiec również. Ogrom pracy i też niezwykła forma filmowa, ale nie tyle chyba jednak chodziło ci w niej o drążenie kwestii samej tak zwanej afery Art B, ale o przedstawienie bohaterów i też danie nam, widzom, odbiorcom materiału do tego, byśmy sobie sami mogli wyciągnąć jakieś wnioski. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że trudno jest jednak zrozumieć to, co wówczas się stało, bez dowiedzenia się, kim Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Baksik byli za młodu, co ich ukształtowało, z jakich środowisk wyrastali. W ich przypadku te środowiska religijne, protestanckie miały naprawdę niemałe znaczenie w tym, co się potem wydarzyło. Więc być może jest to jakaś alternatywa dla takiej teorii, że to byli agenci Mossadu, a może KGB, a może CIA. Być może. Ja staram się pogłębić te informacje na temat Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogusława Baksika, zajrzeć im trochę w korzenie. I myślę, że to jest naprawdę ważne, jeżeli chcemy oceniać człowieka, jego czyny, żeby się trochę więcej o nim dowiedzieć, a nie tylko mieć opinię taką jak nagłówki gazet, które no często mogą być jednak bardzo mylące, niepełne, mylące, tak, i krzywdzące tym samym. Udała ci się jeszcze jedna, myślę, że bardzo trudna rzecz. Obu bohaterów swojego serialu przywiozłaś do Polski. W punkcie wyjścia wydawałoby się, szczególnie jeśli ktoś pozostał ze świadomością, że kiedyś z workami pieniędzy uciekli z tego kraju, niemożliwe. Przywiozłam jednego, bo Bogusław Baksik od lat mieszka w Polsce, natomiast Andrzej Gąsiorowski rzeczywiście mieszka w Izraelu, ale już od 3 lat często bywa w Polsce, bo wszyscy też myślą, że przyjechał, ponieważ przedawnił się główny zarzut oscylatora. Tymczasem Andrzej Gąsierowski przyjechał po 23 latach do Polski, nie po 25 latach, czyli okresie przedawnienia, ponieważ zarzut oscylatora został obalony. Stało się to w 2014 roku, gdzie prokurator Maria Murawska stwierdziła, że nie było czegoś takiego jak zagarnięcie mienia wielkiej wartości na szkodę systemu bankowego. To był główny zarzut. Za to Bogusław Baksik był w więzieniu. Andrzej Gąsierowski uniknął więzienia, ponieważ schronił się w Izraelu, no ale był ścigany listem gończym przez 25 lat, więc miał taką swoją złotą klatkę w pięknym kraju. Spędził te 23 lata, ale małym i nie mógł z niego wyjechać nigdzie, ponieważ wszędzie był ścigany listem gończym. Dopiero po 23 latach list gończy został uchylony i mógł opuścić kraj. I o takich właśnie szczegółach dowiemy się więcej z twojego serialu. Przed nami kolejny, trzeci już odcinek, w sumie będzie 6. Tak, w sumie będzie 6. I zapraszamy, przypomnijmy, w sobotę. Zapraszamy, tak, w soboty do Canal Plus Discovery o godzinie 20:20. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była autorka serialu Art Be Made in Poland, Aneta Kopacz. Dziękuję bardzo. A Ryszard Jaźwiński z kolejnym fajnym filmem wróci jutro o tej samej porze. Za dzisiaj dziękujemy. Głos na naszej antenie zabierają teraz Ewa Bem i Wiktor Zborowski. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks. Któż oprze cię, mamu? O, mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy. Dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mą trawię żarem, ja cierpieć muszę, że go me ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę, bo we mnie ten seks jak pasją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Wiem, co takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie spod zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i... Niech tylko lekko pochyli dekol, już męski ściele się trup. Niech wypnie odrobineczkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samo, bo we mnie jest seks. Któż oprzeć się, mamu? O, mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie spod zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam szubec i duszę i seks. I duszę i wyparam wyrym. Ewa Bem, Wiktor Zborowski z piosenką Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, bo przypominamy dzisiaj co jakiś czas utwory starszych panów w wykonaniach innych niż oryginalne. Na zakończenie tej godziny Be By My Side. Now the season has changed and I only wanna live my life, I wanna live my life, I wanna live my life with you by my side. I gotta say you love me, otherwise gotta play it real bold now. Say our love is a sin and the game that wins could be the thing now.